السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ من عطاء الف مرات کلما ذکرہ الذاکرین و کلما غافل عن ذکره الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا صلى الله عليه وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المستهل محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من ارض ومن اجل ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذو الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس اور ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین. آج ہم الحمدللہ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں 29ویں پارے کا 19ویں رکوع سورۃ الدہر مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورۃ الدہر کا اس کا نام سورۃ انسان بھی ہے. حضرت امام مجاہد و قتادہ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ سورۃ مدنیہ ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو مکی لکھا ہے. اس میں دور کو 31 آیتیں، 240 کلمے، 1054 حرف ہیں. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، عن عبی قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة هل اتى على الانسان كان جزاؤه على الله جنة وحريرا. امام ثعلبی نے روایت کو نقل کیا اور واحدی نے وسیط نے اس کو نقل کیا. اسی طریقے سے ابن مردویہ اور واحدی نے اس کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ دہر پڑھتا ہے اس کی جزا اللہ پر یہ ہے کہ اس کو جنت اور جنت میں حریر عطا فرمائے گا. انسان کو اس کی اپنی اصلیت یاد کرائی جا رہی ہے کہ انسان کی دنیا میں آ کے اللہ کو بھول گیا، اپنی خلقت کو بھول گیا، اپنی اصل کو بھول گیا، اور انسان کو اپنے آپ کو یاد کر تو کیا تھا، کہ حقیقت تیری کیا تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو آدمی جانتا ہو، اپنے گاؤں کا محلے کا آدمی ہو غریب ماں باپ کا بیٹا، لیکن وہ کسی اور شہر میں چلا جائے، وہاں جا کر تکبر غرور کرے، بدماشی شروع کر دے، تو جو جانتا ہے نا اس کو، وہ اس کو پوچھتا ہے کہیں ملے تو کہتا ہے تو اپنی اصل تو دیکھ، تو کیا تھا، تو یہاں آ کے بدماشی کر رہا ہے، یہاں آ کے تو بدتمیزی کر رہا ہے، تو یہاں آ کے میں تکبر بن گیا ہے، تو میں جانتا ہوں فلاں آدمی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تیری حیثیت ایسی نہیں ہے، پھر تو اکڑ کے چلے، تو اس طریقے سے زندگی گزارے. تو اللہ جل مجد کریم نے انسان کو دیکھا کہ انسان کو میں نے کیسے بنایا اور یہ میرے سامنے ہی اکڑ رہا ہے، میری ہی نافرمانی کر رہا ہے، میرے احکام کی ہی احکام کو، امامر و نواحی کو توڑ رہا ہے. تو اللہ جل مجد کریم انسان کو اس کی اصلیت یاد کرا رہا ہے کہ انسان کو اپنا آپ پہچان کیا تھا. حل اتا انسان، حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، بے شک آدمی پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ کہیں اس کا نام شرط تک نہیں تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر نفس روح سے پہلے انسان کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، اس کی ذات ہی کوئی نہیں تھی، اے انسان تو اپنی اصل کو یاد کر، وہ ایک مٹی کا خلیج تھے حضرت آدم علیہ السلام، نہ کہیں ان کا ذکر تھا، نہ ان کو کچھ جانتا تھا، نہ کسی کو ان کی پیدائش کی حکمتیں معلوم تھی۔ تو شاید کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان سے جنس مراد ہے، اور وقت اس کا حمل میں آنے سے پہلے یا حمل کا زمانہ ہے کہ انسان تو کیا تھا، تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کیا تھا، تیری حیثیت کیا تھی، آج تو بڑا اکڑ کے چلتا ہے، بڑا غرور تکبر کرتا ہے، آج تو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور خدائی دعوے کرنے لگا ہے، دنیا میں آ کے قطر و غارت کا بازار گرم کرتا ہے، اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو کیا تھا، تو تھا ہی نہیں، تیرا تو ذکر تھا کہ نہیں تھا۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، بعض اوقات ذکر ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا، انسان وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس کا ذکر تو ہے، انسان تیرا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی نلی سے، اے انسان تو اپنی حیثیت کا چاند، عورت اور مرد کی بنی ملی یا نطفہ ملا تب تجھے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، مت تلی ہے حج آل نہ سمی بسیا، تاکہ ہم اس کو جانے، ہم اس آدمی کو جانیں گے کیا کرتا ہے، حج آل نہ سمی بسیا، تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا کر دیا، ہم نے اس کو آنکھیں دے دی، ہم نے اس کو کان دے دیے۔ افسوس کہ وہ آدمی جو ہے مکلف ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو آنکھیں دی، انسان کو کان دیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعائے کا مشاہدہ کرے، آیات کا استماع کرے، وہ اللہ کی قدرتیں دیکھے۔ آنکھیں کیوں دے دی اللہ جل مجد القیوم نے؟ وہ دوسرے انسان کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو پہچانے، لوگوں کا حسن و جمال دیکھے، لوگوں کی جوانی دیکھے، پھر رب کی قدرت کو پہچانے، وہ کون رب ہے جس نے انسان کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا، وہ ان نکلتی ہوئی زمین سے کمپلیں دیکھے، اور کمپلوں سے بنتے ہوئے تناور درخت دیکھے، پھر اس میں میٹھے پھل لگتے ہوئے دیکھے، پھر وہ کہے کہ باری تعالیٰ، یعنی وہ کہے آنکھوں سے دیکھے وہ چیڑے کا چلنا، تلی ہونا اور غروب ہونا، وہ چاند کا بننا اور کم ہونا، وہ راتوں کا آنا اور جانا دیکھے، اور پھر اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں عرض کرے کہ باری تعالیٰ تیری قدرت میں بے شمار، اور اپنے دل کو سمجھائے، اپنے دماغ کو سمجھائے کہ کوئی رب کریم ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پھر کس لیے دی تھی، فرمایا ہم نے اس کو کان کس لیے دیے تھے، وہ میری آیتوں کو دیکھے پرکھے، میری آیات سنے اور ان میں غور و فکر کرے، کان اس لیے تو نہیں دیے تھے، ہم 24 گھنٹے میں نہ جانے کیا کیا سنتے ہیں، جہاں قرآن کی آواز آئی ہم نے بند کر دیا، ہم نے اپنے دروازے بند کر دیے، اذان کی آواز آئی ذرا لمبی ہو گئی تو ہمیں غصہ چلنے لگا کہ آج اذان لمبی ہو گئی، آج ہمارا ڈرامہ چلا گیا، یا ہماری فلم کے بول چلے گئے، کتنے لوگ ہیں آج تو اخبارات میں لکھتے ہیں جی یہ لوگ کے مولوی کیا کرتے ہیں، یہ کبھی تلاوت، کبھی نعت، کبھی یہ اذان، اور اس کے ساتھ پھر صلاۃ والسلام، گھروں کا سکون تباہ کر دیا انہوں نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو ڈیک لگاتے ہیں، جو دن رات گانے بجانے سنتے ہیں، جن کے گھر میں اتنی تیز آواز سے گانے لگتے ہیں کہ دو دو چار چار گھر بھی سنتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ کان اس لیے دیے تھے کہ تم گانے بجانے سنو، اور تم جب قرآن کی آواز آئے، اللہ کے کلام کی آواز آئے، جب محبوب کریم کی حدیث کی آواز آئے، جب آقا کی نعت کی آواز آئے، اور جب اذان کی آواز آئے تو تم اپنے کانوں کو بند کر لو، اور ذرا لمبی ہو جائے تو تمہیں افسوس ہونے لگے، رہا کان تمہیں اس لیے دیے تھے کہ رب کی آیات میں دیکھ، سن رب کی کائنات کی چیزیں، اور پھر رب پر ایمان لا، ہم نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، تجھے خوبصورت انسان بنایا، آج تو اسی رب کی بارگاہ پہ اسی کی مخالفت کرتے ہوئے اکڑ کر چلتا ہے، رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اپنی پیشانی کو جھکاتا نہیں ہے۔ فرمایا ان ہدینا السبیلا، ہم نے اس کو راہ بتا دی، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، رسول بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، علماء کی ڈیوٹی لگا دی، اولیاء کرام نے زندگیاں اس میں خرچ کر دی۔ ان شاکرن و ان کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے تو نا شکرا بنے، اب چاہے تو رب کا شکر ادا کرے، رب کی نعمتوں پر، آنکھوں کی نعمت پر، کان کی نعمت پر، زبان کی نعمت پر، اپنے جسم کی نعمت پر، انسان ہونے کی نعمت پر۔ اسی طریقے سے چاہیے اس کو کہ وہ رب کی نعمتوں کو دیکھے، رب کریم کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن کیا ہوا، فرمایا یہ لوگ ہم نے تو اس کو رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور پھر ہم نے دو رستے بھی بتا دیے، یہ جنت کا رستہ جاتا ہے، یہ اہل حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، یہ جہنم کو جاتا ہے۔ چاہے تو اب جہنمی کام کر کے جہنم والے بن جاؤ، چاہے تو اب جنتی کام کر کے جنت والے بن جاؤ، ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، اب تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ فرمایا انا آتادنا، لیکن یاد رکھنا کہ انا آتادنا میرے کافرین سلاسلا، کہ ہم نے بے شک کافروں کے لیے پیار کر رکھی ہے زنجیریں۔ اگر رب کریم کی نافرمانی کرو گے، اگر نہ شکری کرو گے، اگر کفر کرو گے، تو پھر قیامت کے دن کے لیے تمہارے لیے زنجیریں رکھی ہوئی ہے، جو آگ میں گرم کر کے تمہیں ڈالی جائے گی، اور پھر وہ اغلالن و سعیرا، اور تمہیں ٹانک ڈالے جائیں گے، اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف تمہیں کھینچ کے لایا جائے گا۔ تمہیں راستے بتا دیجیے، ہم چلنا تم میں ہے، لیکن پہلے بتا دوں کہ اگر کفر کے راستے پہ چلو گے، نہ شکری کے راستے پہ چلو گے، اللہ رسول کی مخالفت کے راستے پہ چلو گے، تو پھر تمہارے لیے زنجیریں بھی تیار ہیں، گلوں میں ٹانک ڈالے جائیں گے لوہے کے، وہ بھی تیار ہیں، اور پھر تمہیں زنجیروں سے کھینچتے ہوئے جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں تمہیں پھینکا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، ان الابرار یشربون من کاس، فرمایا ہاں اگر نیکوں کے کام کرو گے، اگر اللہ کے والوں کے کام کرو گے، اگر جنتیوں کے کام کرو گے، اگر جو نیک لوگ ہیں، فرمایا وہ تو یشربون من کاس، وہ تو جام پیئے گے۔ جام کیسا جام ہوگا، کانا مزاجہا کافورا، کہ وہ ایسا کافور کا جس میں کافور کی منونی کی ہوگی، اور وہ ایک چشمہ ہے جس سے ایسا تمہیں، یعنی جنت میں ایسی تمہیں منونی والا، کافور کی منونی والا شربت میں جو ہے، وہ جان کے جان جو ہے، ان کے سامنے شراب طہورا کے مومنین کے سامنے آئیں گے۔ فرمایا اے من یا شراب، وہ ایک چشمہ ہے جس میں وہ پیئیں گے، جو ہا عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے جو ہیں، یفجرونہا تفجیرا، اپنے محلے میں اسے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یعنی اپنے گھروں میں چاہیں گے تو وہ چلتا ہوا چشمہ جو ہے، وہ زنجبیل اور وہ کافور اور وہ یعنی تسنیم اور کوثر کا پانی جو ہے، وہ ان کے محلوں میں چلتا ہوا آ جائے گا، وہ ان کی گلیوں میں چلتا ہوا آ جائے گا، ان کے گھروں میں چلتا ہوا آ جائے گا۔ یہ پھول، یہ کون لوگ ہے کہ جن کو یہ جنتیں ملیں گی، وہ کون لوگ ہے جن کو یہ چشمے ملیں گے، کون لوگ ہے جو ابرار میں شامل ہے، کون لوگ ہے جو اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو حل کر کے حاصل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یوفون بالنذر، جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، جو انہوں نے منت مان لی پھر اس پہ پورا اترتے ہیں، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں۔ منت یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں، وہ کسی شرط سے اپنے اوپر واجب کر لے۔ مثلا یہ کہے کہ اگر میرا نہیں اچھا ہو جائے، یا میرا مسافر بخیر واپس آ جائے، یا میں راہ یا میں دے رہا ہوں کامیاب ہو جاؤں، یا میں کاروبار کر رہا ہوں وہ کاروبار اچھا ہو جائے، اگر کوئی یا میرے بیٹے کو ملازمت مل جائے، یہ ساری چیزیں کہہ کے اگر وہ منت مانتا ہے، تو پھر وہ اپنے اتنے چیز کو حاضر کر لیتا ہے کہ میں اتنے صدقہ دوں گا، یا اتنی رقط نماز کروں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، اس نظر کی مفاد حاضر ہو جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ طاعت عبادت اور شرع سے واجبات کے عمل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو طاعت غیر واجبہ ہے اپنے اتنے واجب کر لیتے ہیں، وہ اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یو فی نہ دن نظر، نظر کو مانتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ بھائی خاص ہوں نہ جائے من کا نہ شر رہی مست مستفیرا. فرمایا اس دل سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے. اللہ اکبر, یعنی جس کی شدت جو ہے قیامت کا دن جو ہے وہ اتنا سخت دن ہے. حضرت کتابہ نے کہا کہ اس دن کی سخت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے, ستارے گر پڑیں گے, چاند سورج بے نور ہو جائیں گے, پہاڑ روزہ روزہ ہو جائیں گے, کوئی عمارت نہ باقی رہے گی, اور صرف جو ہے انسان جو ہے یہ پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے. ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا, یہ پورے کا پورا آسمان اور غبار کی نالد ہو جائے گا. تو جو مومن ہے وہ ڈرتا رہتا ہے اس دن سے, جو قیامت کے دن سے, موت کے دن سے ڈرتا رہتا ہے. بجت اے نیمت آنا الحد ہی, اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر, یعنی ایسی حالت میں کہ جب خود خود انہیں احتیاج ہوتی ہے تو پھر بھی دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اللہ اکبر, کیسے لوگ ہیں. ہمیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے منت مانی, اے میرے آقا, اے میرے مولا, اے میرے اللہ, میرا حسین اگر تندرست ہو جائے, بخار آ گیا, تو میں تین روزے رکھوں گی. اللہ جل مقبول کریم نے کرم کیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تندرست ہو گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا. روزہ کیسے رکھا؟ گھر میں سحری کا انتظام نہیں تھا, ایک کھجور کھائی اور پانی کا گھونٹ پی لیا, روزہ رکھ لیا. اب کیا ہوا؟ روزہ افطار کرنے کا وقت آیا, ایک روٹی پکائی گئی. ابھی روزہ افطار کرنے کے لیے ابھی وہ کھانا کھانا ہی چاہتی تھی کہ سائل نے آ کر آواز دے دی کہ اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے اہل بیت, سائل اور فقیر تمہارے دروازے پہ آیا ہے. ایک روٹی تھی جو سیدہ فاطمہ نے اٹھائی اور فقیر کو دے دی. پانی سے روزہ افطار کر لیا, پھر صبح کھجور سے روزہ رکھا, پھر افطاری کا ٹائم آیا, ایک روٹی پکائی, پھر سائل نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ نبی کے گھر والوں, سائل تمہارے دروازے پہ آیا ہے. ایک ہی روٹی تھی وہ بھی اٹھا کر ہمیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے سائل کو دے دی. تین روزوں کی نیت کی تھی, تیسرا روزہ رکھا, وہ بھی کھجور سے اور پانی سے رکھا. شام ہوئی پھر روزہ کھولنے لگی تو پھر جو ہے وہ یعنی سائل لے آ کر تو جو ہے وہ صدا دے دی. تیسرے دن بھی وہ روٹی اٹھائی اور سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلادلی وقت ذکر نے روٹی اٹھائی اور دے دی. اور کیوں؟ اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو منت مانتے ہیں پھر اس کو پورا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو, مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود بھی بھوکے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آج کھانا زیادہ پک گیا کہیں خراب نہ ہو جائے, چلو کسی انسان کو دے دو, کسی غریب کو دے دو, ایسا نہیں ہے. فرمایا اللہ حد ہی, وہ اس کی چاہت رکھتے ہوئے, کھانے کی احتیاط رکھتے ہوئے بھی فقیر کو دیتے ہیں, مسکینن مسکین کو دیتے ہیں, وہ یتیمن اور یتیم کو دیتے ہیں, وہ اسیرا اور قیدی کو دیتے ہیں. اپنے بھوک لگی ہو تو بھوک کو نہیں دیکھتے, اور جو مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں. فرمایا یا تو اس سے مراد یہ ہے, یا اس سے مراد یہ ہے, وہ یہ تعمیر تام اعلیٰ حدے ہی, کہ اللہ کی محبت میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ کھانے کی محبت میں, کہ کھانا ان کو چاہیے, خود بھی چاہیے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اب جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ عمل کیا نا, تیسرے دن تک, تین دن تک کھانا نہیں کھایا, اللہ اکبر, روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی کی مزدوری کی تھی اور وہ جو لائے تو اسی سے سیدھا حضرت سیدھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پکایا اور تین دن تک کچھ نہ کھایا, اللہ کے حضور اس سائل کو دے دیا. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون طعاما فلا حده مسکینا ویتیما واسیرا. جبرائیل امین جو ہے وہ آیت کریمہ نے کرا گیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں, کہ وہ تو خود نہیں کھاتے, بھوک ہو تب بھی فقیروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو عطا کر دیتے ہیں. یہ ہے مومنوں کی شان. خود بھوکے رہے اور لوگوں کو کھلا دے. میرے آقا کے سب غلاموں کی یہی حالت ہے, میرے آقا کی یہی حالت ہے, خود تو نہیں کھاتے. واقعہ ہم نے کتنی بار درس قرآن میں سنا اور پڑھا اور بتایا کہ ایک مسافر آیا آقا کریم سے عرض کی, آقا میں مہمان ہوں, مجھے بھوک لگی ہے. میرے آقا نے اعلان کیا ہے کوئی جو آج اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے. ایک صحابی اٹھے, آقا میں لے جاتا ہوں. تو جب گھر میں گئے, اب گھر سے پوچھا نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے, گھر میں لے گئے, جا کر پوچھا کہ گھر میں کھانا ہے. روزہ میں تو میں نے کہا کہ ہاں ایک آدمی کا کھانا ہے. آپ بھی تو بھوکے ہیں اتنے دنوں سے, اب چاہے آپ کھا لیں چاہے مہمان کھا لیں. اللہ اکبر. تو کہا اچھا ایسا کرتے ہیں تم کھانا لگا دو. جب ہم کھانے لگیں گے نا تو دیے کو ایک درست کرنے کے بہانے سے دیے کو بجھا دینا تاکہ اندھیرے میں مہمان کھائے اور میں ساتھ ویسے ہی بیٹھا رہوں گا, یوں ہلاتا رہوں گا تاکہ مہمان یہ نہ سمجھے کہ گھر والا نہیں کھا رہا. تو ایسا ہی ہوا, جب کھانا سامنے رکھا گیا مہمان کو کہا گیا کھاؤ, مہمان نے اصرار کیا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں. آپ نے کہا نہیں, آپ کو کہا نہیں, ایسے نہیں. مہمان نے کہا میزبان بھی ساتھ بیٹھے, آپ بھی ساتھ بیٹھ گئے. آپ کی وجہ محترمہ نے دیکھا اگر کھانا دونوں کھائیں گے تو دونوں بھوکے رہیں گے. مہمان کو پتا نہیں کتنے دنوں سے بھوک لگی ہوئی ہے, تو جان تو نہیں ہے اس کو کہ کون ہے, نہ کوئی رشتے دار ہے نہ کوئی عزیز ہے. لیکن ان کی وجہ محترمہ اٹھی اور دیے کو گل کر دیا, دیے کو بجھا دیا. اب میزبان صحابی رسول دفتر خان میں ہاتھ میں جاتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس لے آتے ہیں, مہمان کھانا کھا رہا ہے اور حضرت میرے آقا کے غلام صحابی ساتھ وہ ہلا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ شاید یہ بھی کھا رہے ہیں. خود بھوک ہے لیکن لوگوں کو کھلا رہے ہیں. یہ میرے آقا کی مبارک سنت ہے, یہ میرے آقا کا مبارک طریقہ ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنا پکاتے ہیں اور جو بازاروں میں پھینکتے ہیں, کچرے کے ڈبوں میں پھینکتے ہیں, کسی غریب کو نہیں دیتے. لیکن وہ ہے کہ جو خود کو بھوک ہے پھر بھی لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ہمیں ان نما اس لیے بھی نہیں کھلاتے کہ کل تو میرے کام آئے گا, اس لیے بھی نہیں کھلاتے کہ میں اس سے کوئی مزدوری لے لوں گا, اس لیے بھی نہیں کھلاتے کہ کسی وقت یہ میرے ہاتھ میں دوائی دے دے گا. وہ کسی بنیادی لالچ سے لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے, وہ بنیادی لالچ سے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت نہیں کرتے. ان نما نکم لوجہ اللہ ہے, وہ تو صرف اللہ کے لیے, خالص اللہ کے لیے یہ نیکیاں کرتے ہیں. ان کے نیتوں میں تو جنت تک بھی نہیں آتی, وہ تو صرف رب کی رضا چاہتے ہیں. ہمارا رب راضی ہو جائے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف رب کریم کی رضا چاہیے. تو وہ خود بھوکے رہ کے لوگوں کو کیوں کھلاتے ہیں؟ دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں, دنیاوی رشتے داری اور پیار محبت کی وجہ سے نہیں, بلکہ کس وجہ سے؟ فرمایا انما نطعمکم لوجه اللہ, خالص اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے, کچھ شکر گزاری نہیں چاہتے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے تم اب ہے یعنی اب میرا شکر ادا کرو. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے جو مجھے عطا کر دیا. اور علماء نے لکھا کہ آپ جب بھی کسی کی خدمت کریں وہ کہے کہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہنا چاہیے نا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کسی کا بھی شکر ادا, وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی کہنا کہ جس کا شکریہ ادا کر رہا ہے وہ فوراً دعا کے بدلے میں دعا عطا فرما دے. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا اس کا ساری نیکی دعا میں شامل ہو جائے اور دعا لے کر بیٹھ جائے. دعا کے بدلے دعا دے دے اور اپنے اجر جو ہے اس کو محفوظ کر لے, اپنے اجر کو رب کی بارگاہ میں جمع کرا لے. کیونکہ اس کے بدلے میں دعا بھی نہ لینی چاہیے. اب لینے والا تو دعا دے گا, یہ بھی سننا تھا اس کو دعا دینی چاہیے, اس کو بھی حکم ہے کہ وہ دعا دے. بھائی اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے, تو میرے کام آیا, اللہ تیرے کام آسان کرے, تو نے یہ کام کیا. دیکھو نا اللہ کے نیک بندے, اللہ اکبر, اللہ کے نیک بندے محمد ابن المنقدر بہت بڑے تابعی ہوئے ہیں, صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے. تو ایک اللہ کے بندے کو ان کے گھر میں مال اتنا نہیں تھا, لیکن جو کوئی سال میں نے ایک اللہ کے بندے کے گھر بھیج دیا. تو کسی نے غلام نے پوچھا کہ حضرت گھر میں اپنے لیے تو کچھ ہی نہیں اور آپ نے فلاں آدمی کے گھر بھیج دیا. فرمایا تو اس شخص کے بارے میں کیا سمجھتا ہے کہ جو اس نے اس آدمی کو دنیا سے فارغ کر کے کہہ دیا کہ تو اللہ کی عبادت کر. کیونکہ وہ رب کا عبادت گزار بندہ ہے, وہ میرے مزدوری کرے گا تو عبادت کب کرے گا نا, تو میں نے اپنی دولت اس کے گھر میں بھیج دی تاکہ جو ہے تاکہ اللہ جل جلالہ کہیں کہ وہ عبادت جو کر سکے تو اس کا دل صرف عبادت کی طرح رہے. یہ نہیں کہ میں نے پکانا بھی ہے, میں نے کھانا بھی ہے, میں نے مزدوری بھی کرنی ہے. تو فرمایا کہ وہ اب جب کوئی دعا دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو دعا دے دی جائے تاکہ اس کا عجب جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. فرمایا وہ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں, ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے, کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے. کیوں اما یا خاص نہیں ہو بیما, ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یومن ابوسن کم کرنگا, کس دن سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ترش اور نہایت سخت دن ہے, جس دن بڑے بڑے کی جو ہے کھچی ہوئی گردنیں جھک جائے گی. ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی, جس دن جو ہے باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا. ہم تو اس دن سے ڈرتے ہوئے یہ ساری نیکی کے کام کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے. یہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس دن خوف سے ہم عمل میں رہے, اور جس دن سورج سوا لے جاتے ہیں تو ہمیں رب کی رحمت کا سایہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے. فواقاہم اللہ شر ذلک الیوم, تو اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا. اللہ اکبر, لوگ ہانک رہے ہوں گے, لوگ اپنے اپنے پسینے میں گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, لیکن اللہ کے بندے جو ہیں سبحان اللہ وہ تو تیرتے ہوئے قیامت کے دن بھی یہ پہنیں گے جیسے کسی باغیچے میں تیر رہے ہیں, جیسے کسی باغیچے کی سیر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. یہ رب کریم کا کتنا کرم ہے اپنے بندے پر کہ گنہ گار تو ان کے گلے میں تو تاب ڈالے ہوئے ہوں گے, زنجیریں ہوں گی تری ہوئی, اور وہ گرمی سے یہ زمین تپ رہی ہوگی, لیکن اللہ کے بندے ہنستے مسکراتے ہوئے سارے تفریح کرتے ہوئے تیرتے تیرتے کہتے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. رب کریم کہتا ہے ہم نے میں نے اس کو اس دن کے شر سے بچا لیا. بلکہ ہوں نبرا تم و سرونگا, اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرما دی. وہ تو الحمد للہ قیامت کے دن بڑے شادمان اور خرامہ خرامہ خوشی خوشی سے چل رہے ہوں گے. وہ جزا ہندی ماں سباری, اور جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا اس کی جزا کیا ہے, جنت و حریرا, ہم انہیں جنت عطا فرمائیں گے اور ریشمی کپڑے سلے میں عطا کریں گے. ہم ان کو استبرک اور حریر کے کپڑے عطا کریں گے اور ان کو جنت عطا کریں گے. اب ان کی شان کیا ہوگی, اللہ کے بندوں کی جنت میں جانے کے بعد شان کیا ہوگی. اللہ اکبر, نقطہ کے اینا فیھا علی الارائک, جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے. مومن جو ہے اللہ کے نیک بندے جو ہے, میرے آقا کے غلام جو ہے, انبیاء اولیاء جو ہے, وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو ہے وہ کیسے فرمایا جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی دیکھیں گے, نہ تو ان کو سخت سردی لگے گی جنت میں اور نہ ہی ان کو دھوپ لگے گی جنت میں. جنت تو ایسی ہوگی کہ جس کا درمیانہ جو ہے وہ حال ہوگا ہر طرف سے الحمدللہ رب العالمین خیر ہی خیر ہوگی. ودانیتا علیہم ظلالہا, اور جو ہے ان کے درختوں کے گچھے جو ہیں وہ سائے جو ہیں گچھے اور سائے جو ہیں ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے. ظلالہا یعنی اس کا سایہ, ودانیتا اور گچھے جو ہیں وہ ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے. وظللت قطوفہا تذلیلا, اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. یہ آدمی کو کہ یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر ہاتھ میں خوش با آسانی لے سکے, اس کو جنت کا خوشا توڑنے کے لیے اٹھنے کی بس پہ چلنے کی چھری لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے. بس اتاس والے ہوں گے عالیہ تم, اور ان پر چاندی کے من فضۃن اور ان پر چاندی کے برتن جو ہے کوزے جو ہے وہ اقواد اور کوزے جو ہے اور کاف جو ہے اور جام جو ہے وہ ان کا دور ہوگا کانت کواریرا جو شیشے کی مثل ہو رہے ہوں گے تو چاندی کے لیکن جو چمک رہے ہوں گے جیسے شیشہ ہوتا ہے اس سے دوسری طرف نظر آ رہا ہوگا ان کا دور چل رہا ہوگا شراب چہورا مل رہی ہوگی کواریرا مل فٹ بتن کیسے شیشے چاندی کے شیشے ہوں گے یعنی جنتی برتن چاندی کے ہوں گے اور چاند کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ مسلے آبگینہ کے صاف شفاف ہوں گے ان میں جو چیز ڈالی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی کدا اریحا تقبیرا تو اللہ جللہ مجھے کہ انہیں ہمارے ساتھیوں نے انہیں بڑے پورے اندازوں پہ رکھا ہوا ہے ساتھیوں نے ان یعنی کاسوں کو ان جانوں کو بڑے اندازوں کے ساتھ سجایا ہوا ہے وجس کو نفیح کاسن کان مزاج ہے بن جدید اور اس میں وہ جان پلائے جائیں گے یعنی پینے والوں کو جنتیوں کو یعنی پینے والوں کی رغبت کی قدر نہ اس سے کم ہو نہ زیادہ یہ سلیقہ جنتی خدام کے ساتھ خاص ہے دنیا کے ساتھیوں کو ایسا مجسم نہیں ہے جیسا وہ رکھیں گے اور پھر اللہ ارشاد ہو جاتا ہے وجس کو نفیح کاسن اور اس میں وہ جان پلائے جائیں گے شراب تہورا کے کہ اس میں کان مزاج ہے زنجبیلا کہ اس میں ادرک کی ملونی ڈالی جائے گی وہ جنتی ادرک کہ اس کی انوجن سے شراب کی لذت اور زیادہ ہو جائے گی اور ایمن فیحا پسندا سلسبیلا اور جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیلا ہے سلسبیل کا چشمہ جو ہے وہ مقربین تو خالص اسی کو پیئیں گے اور باقی اہل جنت کی شرابوں میں اس کی انوزش ہوگی یہ چشمہ زیر عرش سے جنت عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں سے گزرتا ہے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں تو ان کو تو اس چشمے کا پانی ملے گا لیکن جو دوسرے جنتی ہوں گے ان کے جو چشمے ان میں سلسبیل کی جو ہے جو ملونی تھوڑا سا اس کو ملایا جائے گا جیسے آج کل لوگ جو ہے تھوڑا سا گلاب کا رنگ ملاتے ہیں یا زمزم سی پانی میں ملا دیتے ہیں یا تو اور مہنگی چیز تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں تو میں شاید سمجھتا ہوں سب جنتوں کو اس کی تھوڑا تھوڑا ملا کر وہ دیا جائے گا بھائی پیس علیہ الرضوان المخلدون اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے یا غلام جو نہ کبھی مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے نہ ان میں کوئی تغیر آئے گا نہ خدمت میں اٹھائیں گے ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا جو وہاں یعنی جنت میں جو خدام ملیں گے غلمان ملیں گے ان کا حسن کیسے ہوگا ادار آئی تہم حسب تہم مؤلم منصورا جب تم انہیں دیکھو تو یہ سمجھو کہ جیسے سچے موتی بکھیر دیے گئے ہیں جیسے سچے موتی کسی جگہ بکھیر دیے جائے تو کسی فرش پہ تو جیسے وہ فرش مصفہ گہرے آبدار گلتا ہو اس حسن صفا کے ساتھ جنتی غلام غلمان جو ہے وہ مشغول خدمت ہوں گے ہر طرح نور کی لاتیں نکل رہی ہوں گی اور وہ غلمان جو ہے جنت کے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح اور سچے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے جنت میں چمک رہے ہوں گے ادھر آئی تھا اور جب تو ادھر نظر اٹھائے سنر آئی تھا نعیمن و ملکن کبیرا اللہ اکبر اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے بڑی سلطنت دیکھے ہر نظر اٹھانے میں رب کی ایک نئی نعمت تجھے نظر آئے گی رب کریم کی نعمتیں ہی نعمتیں جنت میں ہوں گی اور ہر طرح تیری سلطنت نظر آئے گی کہ جنت ایسے ہے کہ جیسے تجھے ہی دے دی گئی ہے پوری کی پوری جنت تجھے ہی دے دی گئی ہے اتنی جنت ہوگی اور اتنی اس کی سلطنت ہوگی کہ وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے نہ اس کو جوال نہ جنتی تو وہاں سے ان کے ساتھ وسط کا یہ عالم ہے کہ ادنا مرتبہ کا جنتی بھی جب اپنے ملک میں نظر کرے گا تو ہزار برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ کو دیکھتا ہے شان و شوکت کا یہ عالم ہوگا کہ ملائکہ جو ہے بے اجازت اس کے گھر میں نہ آ سکیں گے ملائکہ بھی اجازت لے کر آئیں گے اب نظر اٹھائے تو ایک ہزار سال تک جہاں آدمی چل سکتا ہے وہاں تک اس کی نظر جائے گی اور جہاں تک نظر جائے گی ساری کی ساری جنت اسی کی ہوگی یہ ایک عام جنتی کا ہے جو اگلے فیورٹ جس کو مل رہی ہے اس کا ہے اور سبحان اللہ میں قربان جو آتا کے غلاموں پر میں نے ایک حدیث میں پڑھا انہوں نے ابو نعیم نے کتاب الجنہ میں صفت الجنہ میں اس حدیث کو نقل کیا تو جب جنت بنی تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ نے کہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کریم نے کہا کہ ہے دیکھو. تو فرشتوں نے جو ہے وہ پرواز کی اور آخر تھک کر بیٹھ گیا. پھر سانس لیا، پھر اللہ سے عرض کی، نئے پر لیے، پھر اڑائی، پھر اڑان ماری، پھر پر جھڑے بیٹھ گیا. تیسری بار جب تھک کے بیٹھا تو عرض کیا باری تعالیٰ تو نے کتنی بڑی جنت بنا دی، میرے پر جھڑ گئے، میں تھک گیا، تین بار نئے پر لیے، پھر اڑا. اللہ اکبر. وہ فرشتہ جو آسمانوں پہ زمین آسمانوں سے زمین پر ایک لحظے میں آتا ہے، وہ تین بار تھک کے بیٹھتا ہے تو پوچھتا ہے باری تعالیٰ تو نے کتنی بڑی جنت بنا دی. تو رب کریم عطا فرماتا ہے فرشتے یہ جتنی جنت تو نے ابھی دیکھی، تو نے ابھی میرے آقا کے غلام آش کے صادق ابو بکر کو جو ابو بکر صدیق کو جو جنت ملنے والی ہے، تو ابھی اس کی بھی سیر نہیں کر سکا. ابھی کہاں نبیوں کی جنتیں دیکھے گا اور کہاں امام الانبیاء کا تو مقام دیکھے گا. تو اللہ جل رب الکریم ارشاد فرماتا ہے تم جب نظر اٹھاؤ گے تو ہر طرف ملتے ہی دیکھو گے. وہ ملک کبیرا، اور ایسا ملک کہ آج تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کو پتا ہے، آٹھ سال نہیں، دس سال، پچاس سال نہیں، سو سال، آج مرنا ہی ہے. یہ سلطنت کسی کے پاس جاری ہے؟ مرنا نہیں، جنت کی سلطنت تمہارے پاس رہے گی، جنت ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی. اور تمہارا طریقہ کیا ہے نا جنت میں؟ ہمیں عالیہ سیاب سندسن خبر و استبرق، فرمان کے بدن پر کریب کے سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے. جنتیوں کا لباس کریب کا، ریشم کا اور سبز رنگ کا ہوگا. وہ استبرق اور کلا بیج استبرق کا لباس ہوگا. اللہ اکبر. اللہ جل مجدل کہیں کیسے ان کو کپڑے عطا فرمائے گا، یعنی باریک ریشم کے ہوں گے اور دبیز ریشم کے ہوں گے. ہر طرف ریشم کے کپڑے ہوں گے، کہیں تو سندس ہوگی اور سبز رنگ کی، کہیں استبرق ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ سبز کپڑے، یہ سبز امامے، یہ سبز چادر، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ جنتیوں کی سنت ہے. یہ جنت میں انشاءاللہ العزیز ملیں گے. اور جہاں ہر طرف اب دیکھیے، ذرا جنت کا ذرا مقام دیکھیے، جنت کو ذرا دیکھیے، ہر طرف سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے نا. تو الحمدللہ ہم تو جانیں گے کہ یہ تو ہمارے ہی سارے لوگ ہیں جنہوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ سبز رنگ کے امامے پہنے ہوئے ہیں، یہ سبز رنگ کو جو پسند کر رہے ہیں. اور جب غور جائیں گے تو کہیں گے نہیں، جیسے یہاں کسی بریلوی کی نسل میں جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ یہاں یا اللہ، یا رسول اللہ لکھا ہے، یا غوث اعظم لکھا ہے، تو کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے، نکل جاتے ہیں. تو وہاں بھی انشاءاللہ ہم کہیں گے یہ تو ہماری ہے، اور وہ کہیں گے یہ تو ہماری نہیں ہے، وہ تو کسی اور طرف کو نکل جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، یہ ہماری ہے، یہاں سبز رنگ کے کپڑے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے ان کو سبز رنگ کے کپڑے عطا کیے جائیں گے اور اس قبرت اور سندس عطا کی جائے گی. وہ حلیہ اساورا من فضۃ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہاں مردوں کو بھی الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ کنگن پہنائے جائیں گے. اسی لیے جہاں مردوں کو حرام قرار دیا گیا، سیدنا عبداللہ ابن مسیم رضی اللہ، سید ابن مسیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں تین کنگن ہوں گے، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک موتی کا کنگن جو ہے وہ ہر جنتی کو پہنائے جائیں گے، پہنایا جائے گا. فرمایا وہ سکا ربہم شرابن طہورا، اور ان کے رب نے سکھی شراب پلائی، محبت کی شراب، اپنے دیدار کی شراب، اور وہ جو ہے یعنی سلسبی، اور اسی طریقے سے جو ہے اب کثر و تسلیم کی جو چشمے ہیں وہاں سے شراب الطہورا پلائی جائے گی. اور ایسی شراب جو نہ پاک ساتھ، نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا، نہ کسی نے چھوا، نہ وہ پینے کے بعد شراب دنیا کی طرح جسم کے اندر سڑ کر بال بنے یا پیشاب بنے، بلکہ اس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بڑھ کر جسم سے نکلتی ہے. یعنی جنت کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اس کو پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور انہوں نے جو کھایا ہے وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور ان کی خواہش اور رگڑ پہ پھر تر و تازہ ہو جائے گی. ان لہٰذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، یہ فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلا ہے لوگوں دنیا میں جو تم ہماری اطاعت کرتے تھے، میرے محبوب کی فرما برداری کرتے تھے، میں تمہیں اس کا صلا دے رہا ہوں. وکان ایسا یہ کو مشکورہ، اور تمہاری چلے تمہاری محنت ٹھکانے لگی، میں نے تمہاری محنت کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دی اور جنت کی محنتیں عطا فرما دی. ان میں نزلنا علیک القرآن تنزیلا، محبوب ہم نے آپ کا قرآن بے تدریج اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ کسی اور نے نہیں اتارا، یہ رب کریم کا کلام ہے. فصبر حکم ربی کا، اپنے رب کے نام پر صابر ہو جا. اور محبوب جب تم یہ کلام آگے پہنچائے گا تب نہیں کرے گا کیسے ان شکتیں اٹھانی پڑیں گی، دشمن تمہیں اذائیں دیں گے، اے محبوب تیرے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، اے محبوب تیرے سڑک میں سے کوڑا کرکٹ پھینکیں گے، تمہیں آپ مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اے محبوب تمہیں اپنے عزیز و اقربا بھی چھوڑنے پڑیں گے، محبوب تمہیں رب کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. تو کیا کرنا، بس خاص دن میں حکم رب کا، اپنے رب کے نام سے صبر کرنا. ولا تؤمنوا آسمن او کفورا، اور کسی دن آزاد یا نہ شکر کی بات نہ سننا. اتنا دن ریا اور منیب بن نذیرہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں، یعنی دین حق کی تبلیغ نہ کریں. اتنا نے کہا اگر آپ ایسا کریں تو اپنی بیٹی آپ کو رشتے میں دیتا ہوں بغیر میں کہ آپ کی صدر میں حاضر کر دوں گا. غریب نے کہا میں آپ کو اتنا مال دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے میرے محبوب اے ظالموں کی باتیں پہ نہ آئیے، تو ساری کائنات کا مالک مختار ہے، ہم نے ساری کائنات کا تمہیں مالک مختار کر دیا، تمہیں ان باتوں سے کیا، کسی گناہ گار اور کسی نہ شکر کی بات نہ سننا. بس پھر اس نے رب جھکا بکر تنگا سیدھا، اور اپنے رب کا نام صبح شام یاد کیا کرے. نماز میں صبح کے ذکر سے اور نماز فجر اور شام کے ذکر سے زور اور اثر مراد ہے، اور بکرا تنگا اسیلہ کا معنی ویسے یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک بکرا ہے، اور اسیلہ سورج کے یعنی ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ اسیلہ ہے. تو بکرا تنگا اسیلہ، محبوب ان وقتوں میں تو رب کا ذکر کیا کر. بم ممبئی میں خاص جبلا ہوں، اور محبوب رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کر، یعنی مغرب عشاء کی نمازیں پڑھو. ان دونوں آیتوں میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہو گیا، صبح کا اور رات شام کا، فرمایا یعنی زور اثر و مغرب کا، پھر رات یعنی عشاء کا، اور جو ہے وہ بھی الحمدللہ جو ہے یہاں وقت ہو گیا. تو اس لیے فرمایا وہ سب لئی طویلا، اور بڑی رات تک اس کی پاسی بولا کرے، رات کو رب کریم کا ذکر کیا کرے، اور خراب کے بعد نوافل پڑھتے رہے. اس میں نماز تہجد آ گئی. بعض حسنی نے فرمایا کہ نماز ذکر لسانی ہے، اور محبوب کہ جب تم نماز پڑھو تو اس کے بعد ذکر کیا کرے، ذکر الہی میں مشغول ہو جایا کرے. لیکن افسوس کیا کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھی ادھر فرنٹ بھری اور بھول لگا دی، بس یہ مسجد سے گئے. فرمایا نماز کے بعد میرا ذکر کیا کرے. اب ذکر کون کرتا ہے؟ ہم ذکر کرتے ہیں، وہ کرنے نہیں دیتے. وہ بھی دیکھیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ رب نے کہا محبوب وہ سب دے ہوں نئی نل طویلا، میرے محبوب رات گئے تک میرا ذکر کیا کرو. ذکر کی محافل سجنی چاہیے، نمازوں کے بعد ذکر ہونا چاہیے، گھروں اور بازاروں میں ذکر ہونا چاہیے. ان نہا یہ بے نل آ جلا، بے شک یہ لوگ دنیا دار لوگ تو دنیاوی اپنے پاؤں کی جلدی چاہتے ہیں، پاؤں تلے کی جلدی چاہتے ہیں، یعنی دنیاوی چیز کے فائدے کو عزیز رکھتے ہیں، اور وہ رب کے وعدے پر اعتماد نہیں کرتے. یعنی محبت دنیا میں گرفتار ہے، وجہ ضرور برا اہم جومن سکیلا، اور اپنے پیچھے بھاری دل کو چھوڑ بیٹھے ہیں، قیامت کو بھول بیٹھے ہیں، اور دنیا کی زندگی پہ بھول گئے ہیں، اور قیامت کو بھول گئے. نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسراہم، اور ان کے جوڑ اور بند مضبوط بنا دیے. وإذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، اور جب ہم چاہیں تو ہم ان سب کو غرق کر کے نئی دنیا لے آئے، نئی مخلوق لے آئے، ان کی طرح ہم بدل دیں. جو اطاعت شار ہو، جو نیک ہو، ہم ان کو لے آئے، ہم چاہیں تو ان کو ختم کر دیں. یہ رب کریم کا کتنا کرم ہے، ہماری غلطیاں بھی دیکھتا ہے، اور پھر بھی اللہ جل مجدد کریم ہم پر کرم نوازی کرتا ہے. انہا ہی تذکرہ، بے شک یہ تو نصیحت ہے. یعنی مخلوق کے لیے قرآن تو ایک نصیحت ہے، ہم ان شاء اللہ خزائلہ رب ہی سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، جو چاہے اپنے رب کا صراط مستقیم پر چلے، اس کی اطاعت بجا لا کر اور اس کے رسول کا اتباع کر کے صراط مستقیم کی طرف چلے، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اور وہ اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت سے ہوتا ہے، ان اللہ کانا علیما حکیما، بے شک وہ علم حکمت والا ہے، جو دکھنے میں بھی شاید ہی رحمت ہو، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کروا لیتا ہے، یعنی جنت میں داخل کرتا ہے یا محبوب کریم کے قدموں میں لاتا ہے، کیونکہ محبوب کریم رب کی رحمت ہے، تو جس کو چاہتا ہے رب اپنی رحمت سے نوازتا ہے، الحمدللہ رب نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا، بلکہ رحمت اللہ العالمین سے نواز دیا، اللہ نے اپنی ساری رحمت الحمدللہ ہمیں عطا فرما دی، والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظالموں سے بچائے اور اللہ کی رحمت اور رحمت والوں کا فضل عطا فرمائے، وما علی الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین، سورۃ دہر مبارکہ کا درس قرآن جو ہے وہ ختم ہوا، اور کل انشاءاللہ سورۃ المرسلات اور جو 29 پارے کی آخری سورت ہے انشاءاللہ کل اس کا درس ہوگا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ کل ہم 29 پارا اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ختم کریں گے، تو آج انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح معاشی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔